Který kromě avizovaného Ondřeje Lanského s ním přednese i Tomáš Samek. Ondřej působí na Technické univerzitě v Liberci a kde před časem myslím i katedru vedl, katedru filozofie, dále třeba na oddělení pro současnou, pro studium moderní české filozofie na Akademii věd na Filozofickém ústavu. Jak už někteří předřečníci, také se dost angažuje ve veřejném prostoru. Zabýval a zabývá se dekoloniálním myšlením, postkoloniálním, teoriemi modernizace, kritickou teorií společnosti, a v poslední době se věnuje zvláště teorii elit. Editoval publikaci, která vyšla předloni materiály k teorii elit a její kritice. Dříve vyšla třeba jeho práce Je třeba zavrhnout liberalismus s otazníkem, nebo už zmíněnou publikaci Modernita, Modernity a tak dál. Tomáš Samek je lingvistický antropolog, působí, myslím, mimo jiné na Univerzitě v Pardubicích. On donedávna byl členem Rady České televize. Nedávno mu vyšla kniha Tahle země je naše, český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě. To napovídá jeho zájem třeba v otázce identit a právě i v německém a českém prostoru zvláště. Asi vám mohu předat slovo, vy mě případně ještě doplníte i v kontextu vaší přednášky, která je náležitá nejen k letošnímu tématu, ale i třeba k předchozímu příspěvku. Prosím. Tak dámy a pánové, dobrý den. Děkujeme za slovo, za hezké uvedení, na kterém byly možná některé faktografické drobnůstky, ale myslím si, že vlastně nebudeme opravovat, co bylo nebo nebylo. Ty instituce jsou prostě u obou z nás trošku jiné, ale ono k tomu vlastně dojde. A je to součástí toho představení, toho příspěvku, protože pro obsah toho příspěvku je vlastně svým způsobem zásadní, abyste věděli, z které instituce přicházíme. My oba, Ondřej Lanský i já, působíme na katedře občanské výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. A ta katedra, myslím, že to je správně jmenem katedra občanské výchovy a filozofie, připravuje budoucí učitele, občanky na základních a středních školách. Přičemž to současné pojetí, někteří z vás to víte, někteří ne, tak to raději řeknu, to současné pojetí té občanské, to vzdělávání k občanství, abych tak řekl, je takové, že na základních školách se ten předmět jmenuje občanská výchova, když to na školách středních se nazývá Základy společenských věd. A ten obsah toho předmětu, je, který by učují potom naši absolventi, je koncipován ve školních osnovách, nebo to v tom, čemu se teď moderní říká rámcové vzdělávací programy, vždy tak, že se soustředuje tedy ta dnešní občanská výchova, respektive Základy společenských věd, jednak na nějakýsi úvod do filozofie, jednak potom je orientována na jakési uvedení do již zmíněných základů společenských a humanitních věd. A o tomhle všem vám dneska bude povídat sociolog Ondřej Lanský a lingvistický antropolog Tomáš Samek. Tak, se hráli krásnou úvodní scénku. jak ze Saturnina a můžeme jít dál. Tak a teď my žijeme v čase, kdy zažíváme i ve veřejném prostoru čím dál tím hlasitější útoky na demokratický právní stát a útoky na to, na politický systém, který se jednodušeně dá nazvat liberální demokracií, tedy to, co politologové nazývají liberální demokracií a čemu víceméně v právních disciplínách odpovídá pojem demokratický právní stát, je čím dál tím častěji předmětem nějakého zpochybňování. Zpochybňování patří demokracii, proč ne, ale ty útoky jsou čím dál tím hlasitější a někdy mají i poněkud nečekanou podobu. I takovou, že vlastně zpochybňují samotné základy společenský věd, tedy právě onen obor, který je s nám podle předpisu vyučovati. A zpochybňují společenské vědy jako něco, co je vlastně co je nějakou doktrínou, která se snaží propašovat k lidem nějaké nesvobodné ideologie a tak dále a tak dále. Tak já myslím, že každý, kdo je sociální konstruktivista, není vlastně překvapen tou kritikou, že někdo přijde s tím a řekne, že i samotné společenské vědy ve své dnešní podobě jsou nějakým způsobem plodem určitého dobového konsenzu. To je naprosto legitimní, je to pravda. A pravda, jak říkal už Leonardo da Vinci, je dcerou doby i v tomto duchu. Všem od toho ještě dost daleko, aby se vzali úplně všechny společenské vědy a řeklo se, to vlastně všechno je jenom nějaká ďábelská ideologie, která nám našeptává něco, co ve skutečnosti je jinak. A že to není vlastně nadnesený a přehnaný diskurs, že z toho nedělám úplnou grotesku, toho dokladem je ten plakát, který vidíte na následujícím slajdu, právě na tom, který tady vidíte. On je takový maličkej, takže oni z něho vidíte ten výkřik neomarxismus s vykřičníkem. A jen pro vaši představu, jo. To jsou plakáty, které v tom největším formátu A0, takový to úplně obrovský, se objevily na prestižních místech v Praze. Jsou tam legálně vyvěšené, to musí stát neskutečné peníze, za tím prostě musí být nějaký bohatý financiér. Jeden z těch plakátů je umístěn teď právě na Václavském náměstí. A protože tam není jaksi velká čitelnost, tak já vám aspoň některé úryvky z toho, co se prostě objevuje jako součást útoku na společenské vědy, přečtu, abyste to viděli nyní. Protože tady jde o to, že vlastně ten pojem společenských věd je ztotožňován se samotným demokratickým právním státem, respektive s liberální demokracií a označován jako za něco, co vlastně vede k nesvobodě. Takže čtu z toho plakátu. Pod tím nápisem neomarxismus je napsáno. Pojem liberální demokracie je líbivě znějící zástěrkou pro nadvládu neomarxistů nové levice nad celou společností. A teď, on je ten plakát dlouhý, to bych vás unavoval, přeskočím jenom některé ty body v tom levém sloupci a přečtu vám třeba ten bod. Třetí, ten říká, svou utopickou ideologii pokroku k dokonalé společnosti neprosazuje terorem, ale převýchovou začínající u mladých dětí a dozrávajících na univerzitách. Další bod praví, diktuje, jaké informace jsou správné a cenzuruje informace škodlivé, dezinformace, hoaxy a fake news. Zase z důvodu stručnosti přeskočím, čtu další bod. Omezování svobod přichází postupně, varuje ten plakát, což znesnadňuje identifikaci jejího nastupujícího režimu, vidíte, tam mají špatné přídavné jméno, ale to jsem si všiml až teď, identifikaci jejího nastupujícího režimu jako totalitního. O to, ještě snad se mi to podaří posunout, jo. Můžu na to posunout? Aha, tak ne. O to více její plíživá a měkká totalita nebezpečnější než ty předchozí. No a ještě jsem vám tam chtěl přečíst jeden velmi strašidelný bod a prostě v tomhle bychom to si dovedete představit, tohle duchu je to psaný celý. A je to jako velmi pečlivě financovaná propaganda, která prostě jako atakuje součástí veřejného prostoru v Praze. Ještě možná ten poslední bod. Klasická demokracie je pro záměry neomarxistů nevyhovující, protože je odrazem rozdílného společenského postavení různých lidí, což brání vzniku rovnostářské společnosti a proto zavádění takzvanou liberální demokracii, tedy diktaturu menšin. No. Tak. A vlastně nám tady jaksi vzniká potom otázka, jestliže se v veřejném prostoru, proč ne, objevují jaksi takové radikální diskurzy a názory na to, co je vlastně liberální demokracie, co je demokratický právní stát, že to je vlastně něco, co pod rouškou právě spolu s těmi společenskými vědami, jak se téhle liberální ideologie se z nás všechny snaží zotročit a tak. Proč ne, to je jako legitimní názor, do diskuze o to nejde, ale vznikají vlastně nějaké elementární pojmové konfuze a nevím, možná, že vaše imaginace je větší než moje, ale já jsem si jako po jistou dobu vlastně nedovedl představit, že všechny společenské vědy, počínaje politologií přes sociální a kulturní antropologii až po sociologii a já nevím, co všechno ještě, budou označeny jenom jako nějaký zotročující vlastně diskurs, který vlastně nás uvrhává ve tmu a nicotu. Jo. Jako takhle radikální útok jsem si vlastně já možná ještě před mnoha lety nedovedl představit. A vzniká z toho zkrátka určitá, řekněme, ne-li pojmová konfuze, tak minimálně potřeba vyjasnit si, co to tedy vlastně ta liberální demokracie a ten systém, ve kterém který ty si by měl být ideálem toho, v čem žijeme, nebo který by měl nějakým způsobem vycházet z našich ústavních principů a podobně, a který je více nebo méně rozšířen na celém území Evropské unie, co to vlastně jako je a jak vlastně o něm vůbec máme vyučovat. Ty budoucí občankáři, který chudáci mají dělat právě tu nevděčnou roli, od níž se Pavel ve svém příspěvku distancoval, řekl, to není nic pro mě, to je dělat jiný, no, tak my právě tuhle tu chvíli musíme dělat, protože my musíme vychovávat nějaký občankáři, který chudáci musí něco ty lidi učit, a když doba, kdy se zavádělo, já u toho teda tenkrát nebyl, na rozdíl od Pavla, který do toho se vytekl, takže jak si v době, kdy se tady zaváděl ten koncept toho, co budou ty občankáři dělat, tak se řeknu, tak asi nejneutrálnější jsou, že dostanou základy společenských věd a nějakou orientaci ve filozofii, to snad nikomu nebude vadit. No jak vidíte, není to pravda. To je prostě přímý útok na svobodu. Tohle i tohle slovo. Že doba pokročila. Jak teda v takovéhle době vlastně ty studenty, kteří k nám přicházejí, ptají se, jak to teda je. A sami nám říkáte, že různí lidé mají nárok formu artikulovat v pluralitní společnosti svoje názory, tohle je jeden z nich. Jak to teda vyučovat? Je třeba možná ty pojmy přece jenom trošku vyjasnit. A v tom předávám slovo povolanějšímu, pokud jde o minimální liberalismus, a to je kolega Ondra Lánský. Tak já, protože naším cílem je vlastně hodně představit koncepci té výuky, jak Tomáš již říkal, která by měla začínat na naší katedře příští rok, trochu je, ona zastavněna není tak výrazná, to katedra občanské výchovy a filozofie na Pražské pedagogické fakultě. Tak budu velmi stručný a jenom opravdu telegraficky se pokusím vysvětlit, z jakých východisek opravdu toho nejzákladnějšího postoje jsme vycházeli, protože celá ta občanka, když to takhle zjednoduším, nebo základ společenský věd, prostě stojí před určitým problémem potenciální, řekl bych, ideologičnosti. A je potřeba si vlastně vyjasnit, odkud tedy vycházelo, co je tím, co máme tedy těm našim studentům předávat. A ono to právě souvisí s vymezením, řekněme, obsahu pojmu liberalismu. Svojí ambicí není zde dát nějakou finální odpověď, konec konců víte, a už se o tom mluvilo v tom prvním příspěvku a pak v diskuzi, že to prochází poměrně bouřovou diskuzí tady, ale nejen u nás samozřejmě. A pro nás je vlastně poměrně zásadní to, že když bychom se měli pracovat s liberalismem v těch základních třech mutacích, řekněme jako kulturní, ekonomický, liberalismus a politický, že tím opravdovým základem, ze kterého je možné vycházet, jsou některé z klíčových hodnot, řekněme, které navíc byly ve společnosti již realizovány, toho politického liberalismu. Ať už je to pluralismus, jednodušeně řečeno, soutěž nějakých, řekněme, ideologických a politických názorů v tom politickém kolbišti, ať už je to právě nějaký koncept lidských práv, který nějakým způsobem se k němu ten stát přihlašuje. Takže my vlastně jsme vycházeli z tohoto vlastně velmi nenáročného, řekněme, pojmového vymezení, který, myslím si, aspoň když jsem poslouchal příspěvek Pavla Barši, tak je vlastně se dá dobře uchopit pomocí toho termínu hodnoty. Jo? Že opravdu nějaké hodnoty z toho, minimálně z toho politického liberalismu, respektive toho, čemu říkáme v návaznosti na právníky, demokratický právní stát, jsou prostě věci, kterých je dobré se chytit tak, aby vyjít z nich, aby k nějakým problematickým hodnocením té výuky docházelo, a hlavně, aby ta výuka skutečně dostála toho svého cíle připravit opravdu demokratického občana, respektive občankáře, který pak bude nějaký způsobem vyučovat vlastně budoucí občan. Takže tolik teď za mne, můžeme třeba v diskusi k tomu dostat dále, a já bych rád tedy také předal slovo, protože pro, řekněme, udržení toho demokratického právního státu, kromě těch institucí, co jsou třeba ty politické a další, tak je samozřejmě důležitá i každodenní komunikace. Takže... Tak fajn, takže si beru slovo teď zase. Protože, jak již bylo řečeno, nejen institucemi živ je zde demokratický stát, nýbrž i komunikačními procedurami, kterými se nějakým způsobem udržuje při životě, reprodukuje vzdělování, veřejný prostor, zkrátka bez komunikace, říkám truismus, nemůže vůbec fungovat. A já vám teď, jaksi jako člověk, který se dlouhodobě zabývá jako lingvistický antropolog porovnáváním sociální komunikace a tím, jak se sociální komunikace odrážují i spolu ustavují nějaké identity, ať už individuální nebo kolektivní, v českém i německém veřejném prostoru, tak vám, jak se teď popíšu, jak vypadá, jakým způsobem se komunikačně konstituje ta situace v současném Německu. A to proto, že Německo nesnáhle, protože to je největší a hospodářský nejdůležitější stát Evropy, ale hlavně možná proto, že to je momentálně i z těch největších zemí Evropy stát nejstabilnější. A když vám popíšu, jaké komunikační procesy probíhají v té politické a veřejné sféře v současném Německu, tak z toho potom snadno odvodíte, že znáte třeba tu situaci českou, francouzskou, každý podle svého gusta a koníčku, jak moc se od té stabilní, relativně ještě stabilní německé situace už odlišila, já nevím, Česká republika, Slovensko, Francie nebo duchy, co jiné. Takže v současném, a ono to trošku bude znít, a taky to Německo je nějakým způsobem přeci jenom demokracií o něco déle než my, čili ty instituce jsou tam stabilizovanější, trošku víc to tam všechno funguje tak, jak to kdysi bylo v těch učebnicích, že ten stát má fungovat. Neříkám, že to je samozřejmě ideální, chraň Bůh, ale to je slovo, který bych řekl možná na faře neměl takhle na radno říkat, že bych tam nic neřekl, ale zkrátka přeci to Německo je takový jako vzorný žáček Evropy do jisté míry, i když kritiky by se daly napsat celé knihy o tom. A jak to i v tomto relativně vzorné zemi nyní vypadá z hlediska komunikace a z hlediska toho, co se odehrává ve veřejné sféře? No, vy máte v Německu třídu profesionálních politiků a to jsou v drtivé většině lidé, kteří jsou kariérními celoživotními politiky. To znamená, jejich životní náplň je být politik a oni se vyjadřují v mainstreamových médiích, to jsou ta tradiční média, které znáte, že jo, to znamená rozhlas, televize, tisk a tak a podobně. A oni si dávají veliký pozor na to, aby náhodou nevypustili větu, která jim celou tu jejich celoživotní kariéru potopí. Protože to je přesně to, co je ohrožuje. A tudíž je to nutí, já vám přesně neříkám, že to je specificky německá situace, určitě v těch věcech, v těch popisech budete poznávat i jiné země, ale nás mohla popisu modelu, by to Německo. Čili oni se velmi vyhýbají tomu, aby používali příliš emocionální vyjádření, aby používali příliš radikální výroky, kterých by se někdo mohl chochytit a kvůli kterým by potom mohl jak se hnát z odpovědnosti, co by mohla média příliš rozmazávat a tak. To znamená, že se čím dál tím víc, jak se vyjadřují v takových, řekněme, opatrných floskulích. A ta mainstreamová média jsou zvyklá s tím nějakým způsobem pracovat a tahle třída těch celoživotních politiků většinou z hlediska třídní struktury patří k vyšší střední třídě, jo? Nebo minimálně ke střední třídě a velmi těžko tou komunikací, to je právě to zásadní, proniká k těm třídám nižším. A to je, samozřejmě pro vás nechci vytvořit dojem nějaké si binarity, jo? Ono je to spíš kontinuita, že tady máme jeden pol politiky a veřejné komunikace, který jsem právě popsal, tvoření to znamená těmi kariérními, profesionálními politiky, kteří se především komunikačně seberealizují v těch mainstreamových tradičních médiích. A pak je druhý pol, mezi tím je plynné kontinuum, takový spodnější, řekl bych, a tenhle pol je tvořen novými médii, to znamená sociálními sítěmi, typu Facebook, Twitter a tak dále, a potom těmi novými politickými stranami. Jo? Tradiční politické strany v Německu vládnou, tam jako je nemyslitelné, že by byl zatím premiérem někdo z takzvané nové strany. Takže tradiční strany jako v Německu vládnou a ty nové strany, ať už se objevují na levém okraji toho politického spektra, nebo ještě výrazněji na pravém okraji toho politického spektra, jako třeba ta německá alternativa für Deutschland, AfD, tak to jsou strany, které se do těch mainstreamových médií, do toho horního patra politiky dostávají velmi těžko a pokud, tak se tam dostávají nějakým způsobem, že ti novináři o nich nepíšou hezky a tak dále. Jenomže, a to je právě zajímavé, ty algoritmy, které vás udržují populárním v sociálních médiích, typu Facebook, Twitter a podobně, jsou nastaveny tak, že čím se vyjadřujete radikálněji, výrazněji a emocionálněji, neboli čím víc vyjevujete všechny opačné charakteristiky, než musí vyjavovat ten kariérní politik v tom mainstreamovém tisku, tak tím víc získáváte pozornost v tomhle tom světě těch nových médií. A zároveň ten svět je světem, který je disproporčně, jaksi nadproporčně konzumován těmi lidmi, kteří se necítí tím oficiálním diskurzem běžného tisku, televize a tak dále oslovování, kteří dokonce na některých demonstracích, jak jste možná zaznamenali, vykřikují, dokonce je to hitlerovský termín, že tahle ta celá sféra je die Lügenpresse, lžitisk, že se tomu prostě, to jsou prostě autentická slova, pedigree a tak dále. To jsou zkrátka a lidi, kteří se necítí osloveni a vtaženi do toho politického procesu mainstreamovými tradičními médii a tradičními stranami, o to víc se uchylují k těm novým médiím, která jsou, jak už jsem zdůraznil, primární arénou právě těchhle z těch radikalizujících, emocionalizujících a vyhraněných diskurzů. A oni se tam velmi dobře potkávají a teď vlivem technologické změny, která nastává, celá tahle ta horní sféra té pomyslné pyramidy sociální a politické komunikace slábne. A prostě je to spodní síly, ty nový média, to je to prostě rok od roku čím dál tím silnější. Tak to je situace současného Německa, sami si to můžete porovnat s tím, jakým způsobem ta situace třeba vypadá u nás. A to samozřejmě také hraje roli, protože mladí lidé, které vzděláváme na naší katedře, jsou dominantně konzumenty právě sociálních médií a drtivou většinu zpráv nezískávají z tradičních médií, pokud tak jenom tak, když jsou ta tradiční média prostředkují. Když tradiční média prostředkují ty zprávy z těch nových médií když zkrátka ty zprávy z tradičních médií jsou prostředkovány skrze ta média nová. Tolik tedy asi popis nějaké situace, co se děje ve společnosti, jaký je trend, jaká je komunikační situace, že vzniká nějaká si pojmová nejasnost a tolik tedy ke společnosti jako celku. Z toho teď by měla vyplynout, a vidíte, že to je opravdu nelehký úkol, já se vůbec Pavlovi nedivím, že od něho utekl, z toho by měla vyplynout nějaká konkrétní koncepce výuky občanské výchovy pro dnešní dobu, tak, aby to fungovalo. A o tom vám teď poví Ondřej Lanc. Já se vyslovím nejdříve k obecnému rámci a poté předám na chvíli slovo zase Tomáše a pak se zase vezmu. Aby mi dá chvilku povídat o tom, jak jsme se v tomhle poli rozhodli pohybovat na katedře. Jak jsem řekl, ta katedra má ten název, který nese, to už nebudu opakovat, a na té katedře máme tři hlavní programy a do té prezentaci jsme dali ty dva, které jsou z tohohle hlediska důležité. To je bakalářský studijní program, v podstatě jsou to humanitní studia nebo sociální studia s důrazem na vzdělávání, tak přibližně zní ten název a za chvilku o něm více o tomto studiu bude hovořit kolega. A pak je ten navazující magisterský program, který již je vždy studenty studován, i ten první teda, ale tady je to ještě, bych řekl, něco důležitější v nějakém dvojoboru. To znamená, ti lidé získávají kvalifikaci na základě toho vystudování navazujícího magisterského studia. Pokud je to někdo, kdo to dobře zná, třeba listu, tak se omlouvám, já jen pro jasný kontextu si trošku vysvětlit. Takže navazující magisterské studium je vlastně tím, co podle i regulátora takzvaného, to je důležitá okolnost i našeho postupu, protože je to regulované studium ministerstvem školství, tak to teprve upravňuje toho absolventa reálně vyučovat. Vím, že praxe je jiná, že často vyučují lidé mimo aprobace nebo dokonce bez titulů, těch třeba magisterských, ale to většinou je interpretováno i tím řediteli jako nějaký dočasný stav. Podle práva by to mělo být tímto způsobem, jak jsem řekl. No a z toho důvodu to možná vypadá jako banální věc, že jsme se rozhodli tyhle ty základní vektory respektovat, ale ono ne vždy to v minulosti respektováno na těch pedagogických fakultách bylo. Já jsem působil na více rovních a všechny si byly velmi podobné v tom, že vlastně do značné míry ta výuka plněla spíš roli, řekněme, ano, určitě tam byl nějaký 90-kový diskurs při přípravě k tomu liberálnímu občanství, ale trošku jsem měl aspoň pocit, že realita byla ještě pozadu za tím psaným a často vlastně takhle jsem byl třeba přijímaný na jednu pozici, nikoliv tu pražskou, mi bylo řečeno, ať si v úvodu do sociologie učím, co chci. Tak to mi přišlo, že bychom asi měli do budoucna nějak změnit a vytvořit tam nějaké, řekněme, jednak i ideálně podobnou formu výuky, to samozřejmě nám se vnucovat, ale máme nějakou, řekněme, preferovanou nebo doporučenou, kde se pokoušíme učit hodně dialogicky, o tom budu mluvit za chvilku. A druhou věcí je opravdu respektovat ten cíl, to je příprava učitele, který bude učit občanskou výchovu nebo základ společenských věd, v případě, že to bude tedy na škole gymnaziálního typu. A z toho důvodu, když jsme pak hledali reálný obsah jeho zakotvení, tak jsme se rozhodli postupovat tak, že budeme tedy vycházet a respektovat to, čemu se říká slavná zkratka RVP, rámcový vzdělávací program, G znamená gymnázia, a že to bude jako jakýmsi základním rámcem. My si samozřejmě jsme zároveň vědomi toho, že řekněme, charakter té výuky je vnitřně, má v sobě takový vnitřní náboj, který bych řekl, že je složen ze dvou komponent, které mohou vypadat za určitých okolností, jakože stojí proti sobě, ale my se snažíme, aby stály vedle sebe. První komponentou je to, o čem jsem hovořil doteďka. To znamená, to je respekt toho, co, respektování toho, co vlastně po nás chce. Řekněme veřejnost nebo stát, v tomto případě stát, který ale zastupuje nějaký veřejný zájem v podobě třeba těch rámcových vzdělávacích programů a další dokumentace, které tomu ministerstvo dává. Mimochodem je v tom velmi otevřené, protože každá škola potom dělá vlastní aplikaci tohoto obecného rámce na svůj konkrétní. A druhým bodem nebo druhým přístupem je to, že samozřejmě naším cílem je naše studenty a je jako budoucí učitele, aby oni svoje studenty a žáky byli schopni připravovat i třeba řekněme na nějakou kritičtější pozici i vůči tomu státu. V tomto smyslu je to vlastně řekněme nějaká opravdu jako liberální v tom nefilozofickém, ale spíš politickém slova smyslu hodnota toho pochybňování různých autorit v nějakém horizontu, schopnost pluralismu a tak dále. Takže z tohoto důvodu tady vpravo, bohužel to není úplně vidět, je jenom příklad toho, jak to RVPG vypadá, jsou to jednotlivé jakoby kapitoly nebo témata, které v tom rámcovém vzdělávacím programu se mají zpracovat. A my jsme si udělali prostě tu poměrně lehkou práci s tím, že jsme si je vypsali a snažili jsme se nějakým způsobem respektovat. Já potom budu hovořit trošku podrobněji o jedné z těch kapitol, která se jmenuje Občan v státě, ale nejdříve bych ještě podal kolegu o to, aby vám něco řekl k bakalářskému studiu. Dobře, tak já teď něco povím k bakalářskému studiu, jehož jsem na této katedře garantem a vlastně jenom krátce ke skladbě předmětů, abyste měli jako nějaký rámcový obrázek o tom, co to vlastně je ten onen obsah, který třeba tolik irituje některé politické síly k tomu, že potom se jim vyplatí investovat 10 000 a spíš 100 000 korun k tomu, aby polepili různými plakáty Prahu a podobně. Tak, v tom bakalářském studiu, stačí, když se na to podíváte, já to nebudu samozřejmě činit, protože to vidíte sami, jenom abyste měli představu, v zásadě ti budoucí učitelé občanky nebo základu společenských věd se dozvídají jednak něco o společenských a humanitních vědách a jednak něco o filozofii. Ty filozofické disciplíny, tam vidíte třeba filozofie pro základy společenských věd, nebo z těch společenskovědních vidíte, dejme tomu, sociologie pro ZSV, sociální kulturní antropologie pro ZSV a tak dále, nebudu to přečítat, máte to tam. To jsou vlastně všechno povinné předměty, kterými na té bakalářské úrovni daný student nebo studentka projdou. A to pokračuje samozřejmě dál i v tom pravém sloupci, i tam jsou povinné předměty, akorát tam máte ještě, jestli si všimněte, skupina oborových předmětů A, potom B a to nevím, jestli se nám zobrazilo, ale myslím, že by to mělo být i C. Jo, ale zkrátka, to už jsou povinně volitelné předměty, to znamená, že tam si vždycky ten student nebo studentka musí jeden z nich vybrat, aby měl ten, tak říkajíc, modul A, nebo tu skupinu oborových předmětů příslušnou, označenou příslušným písmenem absolvováno. A možná, že vám trošku připadá podivné, proč se to tam jmenuje tolik těch předmětů pro ZSV, to je právě pro základy společenských věd a do jisté míry to právě je adaptace dané třeba disciplíny pro potřeby těch budoucích občankářů. A spojuje to v sobě vždycky dva aspekty. Jednak je to nějaký stručný úvod do daného oboru v rámci možností, že jo, počtu hodin, který na to máme. Jednak to pokrývá právě ty požadavky o něch zmíněných rámcových vzdělávacích programů, zejména pro gymnázie. Takže poprosím o další slide. A tady to vidíte na příkladu sociální a kulturní antropologie. Tam máte zase velmi schematicky, nepůjdeme do žádných detailů, vidíte syllabus toho předmětu, to jsou zhruba témata, o kterých se dozvídají v rámci sociální kulturní antropologie. Jestliže znáte evropsky významnou, naštěstí do češtiny kvalitně přeloženou společenské vědy nemají vždy to štěstí, že mají kvalitně přeložené učebnice světového formátu, takže učebnici Eriksena, tak tam asi rozpoznáváte některé ty kapitoly a vidíte, že třeba v té první tři kapitoly, tak jak jsou zobrazeny tady na tom slajdu, víceméně odpovídají klasickému úvodu do sociokulturních antropologií, jak už se vyučují v Británii nebo ve Spojených státech nebo jinde. A počínaje tou kapitolou čtvrtou až po vlastně tu 12. kapitolu, to také není v rozporu s úvody do antropologie, ale zároveň to ještě pokrývá ona požadovaná témata z rámcových vzdělávacích programů. Jenom třeba pro vaši informaci, tady tento jazyk a způsoby myšlení, to poslední téma, je vlastně oficiální název určitého subsegmentu sociokulturní antropologie a v těch rámcových vzdělávacích programech je požadavek na to, aby studenti se naučili něco na téma jazyk a společenská podstata člověka. Mimochodem teda pro lidi, kteří občas uvidí v angličtině, zkuste přeložit jako konstrukcionista společenská podstata, jo, social essence, do angličtiny jako a zůstat konstruktivistou. Je to dost těžké, ale občas v těch rámcových vzdělávacích programech se objevují jako zvláštní obraty. Tak to jenom tak jako na ukázku, abyste měli spíš představu, nechceme vás tím úplně zdržovat přidávat. Tak, protože u toho bakalářského studia tou ambicí je profilu absolventa, aby ideálně samozřejmě ti lidé pokračovali na navazující studium, ale případně, aby se třeba dostali na nějakou filozofka k standardní sociálně vědní větev, studia, politologie, antropologie, cokoliv, filozofie, tak to navazující magisterské studium, a zase moje zkušenost byla dřív, že v těch minulých programech často to byly vlastně jakoby kopie toho bakalářského studia, jakoby o něco posunuté, pak to záleželo na individuálních přístupu vyučujícího, jak se to podařilo opravdu někam posunout a zprohloubit. Takže my jsme se rozhodli tomu přistoupit vlastně jinak. A vy tady vidíte kompletní skladbu z povinných nebo povinně volitelných předmětů toho navazujícího studia, což může na první pohled vypadat, že toho je málo. A zrovna upozorňuji, že to je proto, a platí to i pro toho bakaláře, že to je dvojobor. To znamená, ti lidé mají kromě toho ještě jeden další obor, třeba češtinu, dějepis, cokoliv, co vás napadne, ale ještě často mají didaktiku a pedagogiku k tomu. A když pominu ty předměty, které nejsou zvýrazněné, to znamená, to jsou často didaktiky plus dvě skupiny nějakých profilujících předmětů, které jdou hodně k odbornosti, tak vlastně my v tom navazujícím studiu máme pouze tři významné předměty, které jsou učeny ovšem v mnohem větším počtu lidí než v jednom nebo ve dvou. Jsou tam třeba čtyři vyučující, to je proto, že ty předměty, já vám tady ukážu jeden z nich jako příklad, a to ten poslední občan ve státě, se vlastně snaží jakoby znova, ale tentokrát trochu jinak, projít ta témata v návaznosti tedy na ty RVPG, ale zároveň s tou ambicí ukazovat, řekněme, jakoby možnosti i posunů ve smyslu kritického myšlení a kritického vztahování se k různým aspektům společenského sociálního života. Takže třeba tento předmět vyučuje, nebo je v tom plánu, že to budou vyučovat asi 4 nebo 5 různých lidí a ta jednotlivá témata vlastně konvenují přímo s těmi body, které tedy zadavatel, respektive regulátor takzvaný vyžaduje, ale zároveň ta výuka nebude probíhat výkladovým výkladem jednoduchým, ale primárně výrazně dialogicky, jsou tam velmi výrazně posíleny seminární hodiny. A ta představa je taková, že vlastně studenti, kteří už absolvovali bakaláře, buď tedy u nás nebo v nějaké jiné, většinou samozřejmě humanitní nebo společenské vědní větvy, takže budou vlastně na seminářích připravovat a představovat ideálně v nějakých mikrotýmech výuku toho daného tématu a ten odborník, který na katedře máme k jednotlivým předmětům, bude vytvářet jednak oponenturu, řekněme, nebo doplnění z hlediska té odbornosti, ale zároveň je tam výrazně posílen didaktický moment. Když jsme se vlastně pokusili tímhle způsobem vzít vážně to všechno, co jsem říkal na začátek a vyučovat tedy tak, aby ty studenti byli připraveni opravdu být učiteli občanské výchovy a základů společenských věd v tom poměrně složitém světě, jak jsme ho představili. Tak a teď se vlastně dostáváme k samotnému, jestli se nemýlím, závěru naší prezentace, dokonce to stíháme, pokud se nepletu, v časovém limitu, který ten závěr je jednoduchý. Jako vidíte, že cesta od teoretického vědění k nějaké praktické aplikaci pro školy je trnitá. Bylo by, myslím, nezodpovědné a trošku nafoukané tou cestou pohrdat, jakožto něčím, co prostě má jenom aplikační platnost a odehrává se to mezi nějakými občankáři, to bych jako řekl, že by nebylo správné už z toho prostého hlediska, že já vám mohu říct jako za sebe, jako člověk, který léta letoucí učí antropologii na různých školách, jsem učil, já mám úplně hmatatelně konkrétní dohodnutelnou zkušenost. Jak třeba mý studenti změní, vysloveně to je vidět potom na těch seminářích, těch dialozích potom, změní náhled na nacionalismus v okamžiku, kdy se třeba v hodinách sociokulturní antropologie dozvědí o nacionalismu jakožto sociální konstruktu. Tam je viditelný posun směrem k nějaké toleranci. A ano, možná z toho přísně třeba budrovského hlediska je to vlastně forma nějaké indoktrinace. Nicméně myslím si, že je dobré, aby oni se vůbec dozvěděli, že je taky možnost si myslet něco takového, protože běžně se to z českého školství nedozvědí. A co si budeme povídat? Aby se tedy, aby měli možnost se vlastně vůbec dozvědět, že třeba nacionalismus, že jaksi existence národa nemusí nutně být pojímána v primordiálních kategoriích. A zároveň potom, když to sami mají, zejména potom na té vyšší magisterské úrovni, jakoby vyučovat v tom semináři, tak už na ně není kladen nárok, vy musíte dogmaticky prostě prezentovat tu teorii, kterou jsme vy do vás nabušili, dělejte to tak trošku v souladu, jak vám se vám je v tom dobře a jak vy se v tom cítíte. Což si vlastně myslím, že nechci to zrovnávat se super vysokými ideály, ale snad to přeci není úplně kilometry a kilometry daleko od toho, co jsme slyšeli tady v tom skvělém předchozím příspěvku od Pavla Barši, když hovořil o tom buberovském ideálu výchovy a vzdělávání. Netvrdíme, že jsme objevili Amerikou, nebo že máme prostě pravdu pravdoucí v tom, jak to děláme. Sami taky máme pochybnosti, jsme otevření dalším argumentům a proto jsme ten závěrečný slide, místo, aby tam bylo napsáno závěr, naplnili svými e-mailovými adresami. Pokud máte jenom trošinku o tohle zájem, tak si prosím vás napište na nás e-mail a my velmi rádi potom, když vás třeba i později někdy k tomu něco napadne, my až ještě zaráme se dnešní aktuální diskuze, tak vám třeba nějaký podnět, co si myslíte, že by bylo důležité, aby podle vašeho názoru se budoucí občankáři dozvídali v hodinách, když nám napíšete, my o tom budeme seriózně uvažovat a budeme za to moc rádi. Takže to je od nás všechno, děkujeme. Díky moc vám oběma za příspěvek uvádějící do praxe, aspoň částečně, a otevírám diskuzi. Prosím. Rozumím tomu správně, že v současnosti vytváříte novou koncepci vzdělávání učitelů, to se byl? No, možná pokud by vytvořili to taková jako obrovská revoluce, to ne, je to posun z nějakého stávajícího stavu, a protože jak víte, možná před pár lety byl přijatý nový vysokoškolský zákon a změnil se i podmínky akreditací, že z té komise se stal Národní akreditační úřad, tak vlastně většina škol, aspoň jak mě je známo, musela projít nějakou reakreditací, někdy institucionální, což je případ Univerzity Karlovy, jindy třeba jenom to individuální nebo jednotlivý programy. Tak tohle byla vlastně jako zvenku, řekněme, nebo ze zhora, nevím, jak to formulovat, já jsem vnímal jako příležitost, někteří samozřejmě to vnímali spíš jako nutnost nebo útok dokonce, říkám tady na ten pracovišti, reakreditovat, znovu postavit ty předměty. Jedna předmětový skladby a profily absolventa a tak dále. ve spoustě případů se samozřejmě navazuje, to je i tento případ, navazuje na spoustu věcí, které už v té výuce byly přítomny, ale dneska jsme se snažili zdůrazňovat ty, které považujeme za třeba trochu inovativní a přívají nám zásadní. A vznikalo to zároveň ne v hlavách nás dvou, ale tak jako diskuzi týmové samozřejmě. Diskuzi širokého týmu s tím, že tahle nová koncepce už je schválená se novými akreditacemi a bude se podle ní, to možná také částečně odpovídá na vaši otázku, vyučovat počínaje nikoli tím, co přijde, ale tím dalším školním rokem. Pokračuji. Můžete ještě jako nějak vytknout, nebo vytknout ty hlavní změny oproti té předchozí koncepci, či spočívají? No, některé jsou, řekněme, obtížně měřitelné, protože ono pak záleží na tom, jak ta výuka probíhá. Jo? Jedna věc je, co je ve celé, druhá věc je reálná výuka, tam vždycky je nějaký prostor. Ale ta zásadní změna spočívá v tom, že ty společenské vědy jsou vyučovány, no a jsou podle mojí zkušenosti, já jsem na různých pedagogických fakultách už skoro 10. rok. To, co je nové, je, že vznikaly i na úrovni syllabů ty předměty vznikaly v vzájemné komunikaci. To nebyly to separované, udělali úvod do sociologie, tak ho ten člověk připraví. Určitě skvěle. Ale v tomhle případě my jsme měli spolu sezení a týmově jsme o tom uvažovali tak, aby se ty předměty, protože často třeba sociální antropologie a sociologie je to velmi markantní, méně třeba politologie a sociologie taky tam jsou jakési překryvy, takže je dobré o těch věcech komunikovat. Takže za mě třeba toto byl poměrně nový způsob a je tam, jestli můžu to doplnit, třeba nově důraz na mediální výchovu, která předtím vůbec nefigurovala v těch rámcích vzdělávacích programech a kterou mají občankáři za povinnost vyučovat. Jo. A obecně my jsme se dostali do kontaktu jaksi s komunitami různých občankářů, učitelů občanské výchovy a základu společenských věd v České republice. A i jsme se jich ptali, jak by si to oni představovali, co jim vlastně na tom jejich mateřském pracovišti nejvíc scházelo. A ta kritika byla dost drtivá, jo, mimochodem. Oni říkali, no vlastně, když to řeknu po staru, školní osnovy nám předepisují, že máme něco učit, co vy jste nás neučili. Jo, tam je jako, vlastně dokonce by se dalo říct, a to je jako zajímavá věc, že tam byl takový extrémní důraz na takové to, opět si dovolím citovat z toho Pavlova příspěvku, na takové to bubrovské hledej pravdu a kde ji najdeš, tam je to prostě v pohodě. Jo, tam byla nesmírně silná komponenta toho, kde tam byla, ale ona tam zůstává. A pak tam byla celé úseky, o kterých se vůbec nic nedozvěděl. Jo, příklad sociální konstruovanost národa. Jo? A my jsme se snažili to trošku vyvážit, přesto to neznamená, že jsme šli otrocky podle těch rámcových vzdělávacích programů, tak jak by se to asi nejvíc líbilo ministerstvu školství. My jsme přeci jenom posílili tu pochybující filozofii, teda takhle. Je tam oproti těm rámcovým vzdělávacím programům stále ještě posílená taková ta skeptická, filozofující, pochybující část. Ta filozofie je vlastně ve srovnání s těmi oficiálními ministerskými požadavky nadreprezentovaná, ale tomu jsme rádi. Nicméně jsme tam doplněli hlavně některé úplně elementárně absentující, jako já nechci teda moc pomluvat vlastní pracoviště, jo, ale kdybyste jako mi měli představu o tom, co se třeba vyučovalo v politologii, tak to je jako hodně, hodně vzdálené od toho, co vlastně vůbec dneska ta politologie je. Jo. To bylo takové to zkoušení toho, podle jakých voleb se kam kandiduje, kdy a všechno to bylo prostě totálně to bylo v duchu metodologického nacionalismu, který nebyl reflektován. Všechno to bylo jako čechostředné. Prostě, co se odehrává v České republice, centrální, tu a tam ještě existuje. Mimo evropský svět neexistoval skoro. Jo. Bohužel tohle neblahá zaměřenost na sebe sama a na to, ale na to naše kolektivní my, jo, nikoliv na to já, ty, ale na tohle jsou vlastně ideologizované my, protože to je taky nějaká stuhá ideologická konstrukce, kterou jsme volky nevolky prostě přijali výchovou, tak zkrátka tahle ten důraz tam byl opravdu velmi veliký a my jsme se snažili ten prostor obohatit, pluralizovat. To byl další asi aspekt té věci. Abych doplnění, jako jeden z předmětů, který tam je jako volitelný, povinně volitelný, znamená té skupině, nevím, teď jestli to na bakaláře, myslím, že možná za mnou, jsou nezápadní formy myšlení. Tak to jsem si téměř jistý, že tam v žádné formě nebylo, pokud jsem takový seminář neměl třeba já nebo kolega. Konkrétně na tomhle pracovišti. No, tak třeba to je nové, ale to je zhruba, bych řekl, nějaký doplněk, který ten student vůbec nemusí projít, protože má na výběr, myslím, že to je zrovna v balíku, kde je evropská myšlenková tradice a pak je zde toto. No. Dbali jsme, chtěli jsme, snažili jsme se posílit neevropské formy myšlení, třeba v mém případě, když učím sociologii, tak se můj studenti doví nejen o takové té triádě těch hlavních sociologů otců, ale doví se o tom, že byly nějaké ženy, které jsou trochu zasunuty v tom, těch zdrojů, jako Harriet Martiné, anebo třeba, že jsou nějaké formy myšlení i v teoretického, které pochází z neevropského kontextu, aby samozřejmě tak nebyly formulovány, ale minimálně jsou nějaké sociologicky relevantní postřehy. Takže třeba existují sociologie proudy, které spojují modernitu s postkolonialitou a podobně. To jako samozřejmě, já nevím, kdo z vás, kolik je tady absolventů sociologie nebo antropologie, a tak vám to může připadat jako trivium, zejména prostě jí studovali zahraniční, ale u nás to bylo úplně jako objev totálně nového, jo. Takže takhle. Ale tady byly ještě další dotazy. Jste se chtěl zeptat. Já jsem se chtěl zeptat spíš tak technicky. Když říkáte, že vlastně předmět bude vyučovat víc vyučujících, jak to tomu kritickému myšlení vlastně pomůže, když vlastně ten každý předmět je strukturovaný do nějaký jako kapitol nebo do nějaký jako úseku, a pokud si vlastně každý vyučující vezme jednotlivý úseky, nebo tak víceméně k tomu kritickému myšlení asi nedojde, nebo dojde. No, ne, to myslíte, že bych tam třeba bylo víc zároveň, to asi zase tak není možné. Ne, tak já bych rád upřesnila, myslím si, že k tomu určitě bude mít kolega nějaký dodatek. Za prvé, aby nevznikla mýlka, jo, to je celá řada předmětů je vyučovaná jedním vyučujícím. Takže to není jako, že když vyučuje jeden vyučený. A za druhé, já si nemyslím, že nutně kvůli kritické myšlení vzniká jenom v kontaktu jednoho s jedním člověkem, že nevím, podle mé zahraniční zkušenosti se víc kritického myšlení rodí tam, kde je člověk konfrontován s pluralitou různých módů myšlení a s možností, že podívejte, dá se na to dívat i takhle. To si myslím, že je vlastně užitečné. Přispívá to k té existencializaci a dialogizaci toho vzdělávání, protože najednou ten člověk si může vybrat a je tak trošku na něm, co potom on, jakou pozici bude prezentovat, třeba když v semináři on simuluje nějakou výuku a způsob, jak je to podal, tak, jak jemu je to blízké, je to tak říkají z blízkého srdce. Takže spíš takhle, ale možná k tomu ještě něco chce kolega dodat. To je jeden směr, kterým to jde vysvětlit, a já jsem to zmiňoval u těch třech, pro mě jsou trošku klíčové, protože se týkají toho navazujícího magisterského studia, ty tři předměty, občan ve státě, filozofie a religionistika, ještě jeden tam je. To jsou názvy, které jsou trochu jakoby niky, které, nebo jakoby pod tím jsou skryto i různá jiná témata. Jde o to, že to trošku reaguje záměrně na ty RVPG. A tím důvodem, proč, kromě toho, který řekl Tomáš, to zná, že já to třeba myslím taky, že vlastně nejlepší, jak ukázat lidem nějaké zdroje kritického myšlení, budou představit nějaké přístupy, tak v tomhle případě to má ještě jeden důvod, že tam poměrně často, ne vždycky, jsou to vlastně poměrně expertní témata, jo? Evropská unie a její vývoj. A my jsme se setkávali v reflexi našich bývalých absolventů, v mém případě teda hlavně z Liberce, kde jsem působil a končím tam úplně, což ale samozřejmě kolega nemohl vědět, že jsem to ani neřekl, tak, že studenti pak po roce, po dvou přijdou a říkají, no, bylo jako super, bylo to tady legrace, ale vlastně jsme se všechno museli naučit sami, protože ty školy po nás chtějí, aby jsme učili kromě toho, co nás naučili vy, ještě poměrně dost dalších věcí, jako například v oblasti Evropské unie, finanční gramotnost se dneska hodně vyžaduje. A já si myslím, že to je jeden z důvodů. Myslím, že včera v nějaké přednášce padlo, že občanka je taková popelka, na kterou se trochu kašle, ale my jako občankáři, pokud bych se mohl počítat, za to můžeme sami i tím, že poměrně často třeba tyhle ty expertnější pole vůbec nezvládáme, prostě protože na tom jsme nepřipravili ty studující. Takže ten důvod je ten, že samozřejmě všichni, když tam dám zpátky ten, to tematický, tak tady jsou tak různá témata, média, stát a jedinec, EU, že prostě takového odborníka na té škole nemáme, aby to mohl odučit sám. Teď vám trošku ukazuju ledví svých úvah, když jsem tady s tím konceptem přecházel, tak mi ale pak došlo, že to vlastně není nevýhoda. Pojďme z toho udělat výhodu. Stejně rád, když občas učíme dialogicky, tak pojďme, dáme to dohromady třeba ve třech lidech. Jo, takže nevím, jestli jsem odpověděl. A možná ještě to kritické rozhodnutí, které se ptáte, souvisí s takovým tím doktrinárním aspektem výchovy a vzdělávání. Jo. A já to řeknu jenom velmi stručně sám za sebe, proč to jako skrývat, že jo, jako já to nesdělám před svýma studentama, prostě já jsem jako levicový liberál, ale když se tam vyskytne student, který má výrazně konzervativní vidění světa, to vůbec nevadí. Říkám, fajn, prima, přesvědčujte nás o to. Jo, a vedeme prostě dialog a oni hlavně vedou studie. Já jako další věc, co jsem naučil hodně ve Spojených státech, že jako pro mě ideálem je, aby studenti vedli dialog taky mezi sebou a dokázali nejenom, ne výlučně, jo, ale aby oni se naučili, což jako v době mobilních telefonů je prokázáno, že to jako není hůř, jo, aby se naučili sobě naslouchat. Jo? Takže ten způsob výuky často potom je takový jako ano, Jiří, máte pravdu, ale proč myslíte vy a proč si to myslí všichni ostatní ve třídě případně, že vlastně nereagujete na to, co řekla Ivona, která má, jo, a teď ona o tom musí přemýšlet, jo, a oni na to sami myslí, jako já vlastně učím, aby se naslouchat, jo, a samozřejmě, ale musí tam být i nějaký, když to řeknu teda natvrdo a ošklivě, doktrinární rámec, jako který se třeba dozvědějí při přednášce, ale právě i ta větší pluralita v tom, že tu a tam do toho předmětu za přednáší třeba někdo jiný, tak jako si myslím, že to těm studentům neuškodí. A ještě jenom, možná jestli bych mohl, to se netýká vůbec stejný pedagogický fakult, já jsem se dělal poměrně rozsáhlý výzkum toho, jak vypadají studijní plány různých oborů. Tak velmi často člověk, když se podívá na životopisy vyučujících a jejich publikace a na témata těch předmětů, tak najednou zjistil, že to prostě spolu až moc kombinuje v tom smyslu, že pak nutně musí v těch programech něco chybět. Příkladem, který můžu uvést ze své zkušenosti, je, že například na katedře, kde jsem dlouho učil, už vám jiný čas, tak se vůbec nevyučovala analytická filozofie, byla úplně vyignorovaná. Tudíž pak, když studenti se vytáhli analytickou filozofii při zkoušení, no tak posledně to koukali s vyučujícím a se všemi. A to je trošku, to bylo pro mě jako nechci odstrašující případ, ale je to pro mě nějaká zkušenost, kterou se snažím já i ve své výuce zohlednit. Moji studenti, taky mám poměrně jasnou politickou pozici, ale velmi často, nebo já se snažím si vyučovat jako celý to pole, třeba do té sociologie, tak jak si myslím, že by ty studenti s tím měli více seznámit. O to zvlášť to platí pro tu pedagogickou fakultu. A co je tady velmi důležité, proč těch předmětů je poměrně málo, to je další princip, který já osobně považuji za hodně důležitý a v Česku je, bych řekl, docela obtížného prosadit, je redukce výukové, přímé výuky, ne redukce jako na nul, to ne, ale její potlačení, ale zvýšení kreditové zátěže. Určitě na školách typu filozofické fakulty jsou běžné předměny kolem 6, 7, možná 8 kreditů už méně, ale na těch pediácích byly maximálně 5 kreditové, 4, 5. Takže ti studenti často byli navíc 4, 5 kreditů, 3 byl takový průměr. Ti studenti byli často jako přetížený obrovským množstvím zátěže v mnoha předmětech. A velmi často jsem projel ten efekt, co asi i všichni známe ze svých studií, že se jako naučil a pak to jako zapomněl. Takže to byl můj osobní cíl, zvětšit co nejvíc kreditové zátěže a znáročnit ten předmět, ale jsem udělat syntetičtější. Řečeno úplně prakticky, jestli můžu, aby jednou je všem jednou větou, ten student seděl od rána do večera několik dní ve škole a vůbec neměl čas se vlastně to hodně připravit třeba na seminář. a to je jako, jsme se snažili v rámci možného poněkud redukovat tak, aby těch předmětů bylo málo v ní a on měl víc času se na ně doma připravit a potom ta diskuze, když už je připraven, byla o to smysluplnější. Ta, což teda jako působilo téměř jako revoluce, se bude tak vidět. A to jsme u Maxima u 6 kreditů, ale já bych se opravdu představit 9 kreditový předměty, protože mám studenty, co byli v Norsku, měl 9 kreditový předmět, byla to nějaká antropologie města, ale součástí toho byl výlet do různých měst, z těch zón, včetně jednoho přespání někde v nějaké vesnici. No, a on prostě říkal, že to na něj dneska už učí, že to vlastně na něj zanechalo největší dojem z celého jeho společensko-vědního studia, jeden kurz z Norsku. Děkuji, bude muset končit velice stručně, Petře, jestli natrváš na dotazu. No, já nesmírně stručně, protože jsem se přihlásil důrazněji dřív. Setkal jsem se, je to návaznost na ten leták, ano, studentů, řekněme učilišť a to se samozřejmě, mluvím teďka o učilištích skutečně, jako střední škola, s velmi specifickým chápaním, tedy multikulturalismu, jednu přednášku jsme před časem měli tady od Pavla Barši. A linka vlastně vede odtud, to si můžeme pak říct nějak interně skutečně, až přímo, já to samozřejmě nedramatizuju, jo, ale řekněme k tomu myšlení blízkému neonacismu. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli ta problematika hlavně toho multikulturalismu, jo, která jako s tím zaměřením podle mě souvisí, jestli je tam tohleto nějakým způsobem reflektováno. Tak, protože jsme často předpokládám přečerpali časový limit a protože ta otázka směřuje pravděpodobně hlavně na antropologa, i když určitě i sociologce by k ní něco měl říct, tak jenom řeknu stručně ano. A je to věc, o které se samozřejmě, které je vlastně velmi těžké obejít a zároveň pojednávat o formách sociality v současné společnosti ve vztahu k nějaké reprezentaci a moci a tak, takže a vlastně i různé pohledy na tu multikulturalitu, zkrátka asi jenom takhle slučně bych to řekl. Díky vám oběma a za 10 minut se sejdeme u panelové diskuze.